Διάλεξε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Τα δάκρυα της Περσεφόνης» και το έγραψε η Λίτσα Ψαράφτη. Οι δύο άντρες μαζί με τον αστιφύλακα προσπαθούσαν να ανεβάσουν την Περσεφόνη στο φορτηγάκι τυλιγμένη με μια παγιοκουβέρτα που τους έδωσε ο πατέρας μου. Έτρεχα κι εγώ από δίπλα και τους φώναζα «Προσέξτε, θα γρατζουνιστεί! Πιο σιγά, θα χτυπήσει το κεφάλι της! Έτσι που την κρατάτε κινδυνεύει να σπάσει το δεξί της χέρι». Κανένας όμως δεν μου δίνε σημασία. Βόλεψαν όπως την Περσεφόνη πάνω στην καρότητα του φορτηγού, κάθισαν και οι τρεις μπροστά και ο οδηγός ξεκίνησε. Το αυτοκίνητο άφησε πίσω μια τούφα μαύρο καπνό και ύστερα έστριψε στο χωματόδρομο. Προσπάθησα να συγκρατηθώ, αλλά δεν τα κατάφερα. Έτρεξα πίσω από το φορτηγάκι με τα γόνατα λυμμένα. Περσεφόνη στο καλό, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα έρχομαι να σε βλέπω εκεί που θα σε πάνε. Φώναζα και τα μάτια μου είχαν γεμίσει δάκρυα. Ήξερα όμως ότι όσο κι αν έκλαιγα, όσο κι αν της μιλούσα, η Περσεφόνη δεν μου άκουγε γιατί τα γάλματα ούτε ακούνε ούτε βλέπουνε. Την Περσεφόνη τη βρήκα μια Κυριακή το Οκτώβρη, μέσα στα χώματα, στο δρόμο που ανοίγουν κοντά στο χωριό μας και από εκείνη την ημέρα η ζωή μου άλλαξε.